wala tahsan alayhim bul mer ci seen mbir bul ci jaq wala takun bul bok bul nek fi dayqin ci khat khat mimma yamkuruna ci lañ lay fexel fexe muñ la man laal muñ ko bul ci mer wala tahsan alayhim wa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wala man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla neena buñ lay laal li fexe neena wala tahsan bul jaq ndax ko lal pexe malal pexe sa pexe nax fay tabarakallah wa makaru allah yalla yalla fegal ñu pexe non ñong ci suratul namli suratul khurandom aya juroom ñaar fuk wa yaquluna ñu la jaal yoonte bi ne ko waaw mata hadha al wa'd dig bi ñi dig muy dekk ci kañ la in kuntum sadiqin bu fekke wax ngeen deug yeen ñu ne dekk ci amna kon nak kañ la gina wax ngeen legi ba ne ngeen dal de ci amna legi nak kagn la laaj bi nak laaju jema retan la wala jema total wala jema yej yalla ne ko khul tantu len asa qaina ay yakuna mu nek mom dekki radifa lakum sosologiyen ba'd alladhi lam ti li nga xamne tastajiluna yen ngi ko yakamti radfu moy ko war mbam ki ngay waral ci ginaaw wala ko war fas ki ngay waral ci ginaaw wala bravo yi xale yi war ci koy war ci mi waral ci ginaaw ni ngay fassalo ki nga xamne mom nga waral ci sa ginaaw yalla neena mbugal ni ngeen di sentu man na leena jege nonu asa an yakuna radfa lakum ba'd alladhi tastajilun mune man na am bugal mu jegel lolu mu fasiru ni motax ñom ñu ne huwa ma asabahum min al-qatl wal-asr yawm badr waye du yam fofa rek ndax al-abaratu bi khusus bi umum al-laf la bi khusus sabab fa yaatu tabarakallah wa inna rabbaka tasabbaram lahu fadlun borom mbax la ala an-nas ci nit yalla ku bax walakin aktharuhum waye li ëpp ci ñoom bu leen yalla baxé la yashkurun duñ sant motax du leen dolli walakin aktharuhum la yashkurun ñi ëpp ci nit ñi la ya'rifuna haqqa an-ni'ma wa la yashkuruna rabbahum waaw motax ko fi gis mu yor fi jooni bes ba del ci te yokkuut dafa santul yalla ku fi am wéccet mu yag ak mom te yokkuut dafa santul yalla ku sant yalla dalay dolli la in shakartum la azidannakum ko fi yor ben soxna luma juromi at ci ñaarelo da nga santul yalla ko fi yor ñaar juromi at ci ñettelo da nga santul yalla ku sant yalla dolleku ku yorop taxi ben taxi ñent at ci ñaarul da nga santul yalla ku sant yalla yok la in shakartum la azidannakum bat bu sen ngeen deg ko fi ci radio bi ci ginaaw alhamdullilah wa inna rabbaka sabaram la fu fadlun borom mbax la ala nas ci nit ñi walakin aktharuhum way li upp ci nit ñi la yashkuruna ñom duñ sant yalla yalla neena wa inna rabbaka tasabaram la ya'lamu khamna ma tukinnu limuy neub suduruhum sen dëni ñom ñu wedd yalla lepp lu sen dëni di neub xamna ko wama yu'linuna ak li ñuy feñal lu dëñu feñal yalla xamna lu dëñu neub yalla xamna tabarakallah lu tax mu na ndaxte وما من غائبة أمت لن لفد في السماء في أسمان والأرض مبال فد في سوف إلا لدلول في كتاب مبين من تتير بلير نو دي لف لفد في يو جسوكو موخم مسقال زر الله موخم لمن دون سنو برام تبارك وتعالى نانا من مو دين في أبتير بوخم دي ببرل وأثبته في اللوح المحفوظ عنده فلا يخفى سبحانه عليه خافيا ابن عباس من معناه ما من شيء سر في السماوات والارض او علانيه الا وعند الله علمه تفسير البحر جكب جرم نيارل ختم جرم ينفك اك جرم ابن عباس من اي جي مانام مودي امود لن لو خامني لي امنا لودول سني بروم تبارك وتعالى lola ma nga ci xam xamam mo xam ci asman la mo xam ci suuf la mo xam secret la mo xam lu feñ la lolou la wax ca tafsir ba ñu jëlé ko ci al-bahr jukib juroom ñaar xatum juroom ñen fuk ak juroom suratul namli aya juroom ñaar fuk ak juroom ben inna hasa al-qur'ana al-qur'an bi yaqussu day netti ala bani isra'il ci bani isra'il akthar allazi lu bari ci li nga xamne hum fihi yaxtalifuna ñan day wote li gëna bari ci li ñuy wote ñom bani isra'il alquran dañ koy tektam lu melni nabi dekki lu melni nubuwwa gi yunus bi sallallahu alayhi wasallam yoyu alquran ni ngi bok ci yi gëna mëna joxe tektal ci yoyu manami modi alquran gi nga xam dañ ko wacc ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam day netti ahlul kitab seen mbiri diine ak ni nga xam ne dañ koy wote ci mbiru al masih isa alayhi salam ak wote giñ ci wote diko tek fi diko tek fele lol lepp alquran da koy netti banu israël nak ñoy doomi yonent yalla yaqub yi tabarakallah mo len meñni ñu gis alquran mi ngi tabule jëfëndiko yaqussu di wajal sar bu ñu tuddé al qasas yaqussu di wajal sar bu ñu tuddé al qasas nga xamne inshallah bu sar bi jexé mo ci wara seuf wa innahu ta alquran la hudan jubla ku ci nek ku ne yang ci njub ko xamne lum téré nga bayyi mom alquran lu alquran diglé nga def na la woor na yang ci njub te ku ne ci njub ba faatu ca dakhalal janna bi khayri hisab tabarakallah kon alquran wa innahu ta alquran la hudan jubla motax hidayah li qulubil mu'minina min ad-dalalah ku ci top ku nek nga ci njub mom alquran karim te gis ngeen ku julli ku nek da ngay wax ihdinas siratal mustaqim yalla yalla tek ci njub kon nak alquran ak nonu mom moy njub gi motax yalla ne ko won zalikal kitab la rayba fi ne ko hudan lil muttaqin wa rahmatan wa rahma alquran mom njub la wa rahmatun njub la lil wala bok yermande la lil mu'minina ci ñi gem ne yermande la motax qurtubi mu ne wa inna ma qassa al mu'minina bi dhikri li annahum al muntafi'un bihi qurtubi jukki fuk ak ñet xatum ñaari témèr ak fanwer ak ben mune yalla li tax mune la hudan ñu ne waaw mune wa rahmatun ñu ne waaw mune lil mu'minina waxul lil muslimina julit yi mune lil mu'minina ñi gem kon njub la yermande la waye lil mu'minin kurt bi mune li tax yalla wax mu'minun moy ñom rek ñoy jariñu ci alquran ndax xam alquran ak gem alquran du ben nek julit ak gemit du ben nek muslim ak nek mu'min du ben mune alquran kon du yam ci rek nonu waye dafa nek ñub nek rahma lil mu'minin ñi nga xamne gem na ñi nga xamne gem na ni lu alquran téré daf ko wara téré ñi nga xamne gem na ni lu alquran diglé daf ko wara diglé ñi nga xamne bu alquran ni ni ngeen wara mel ñi mel nona ñoñu ñoy jël ñu alquran ndax ki dem hôpital docteur bi bindal ko ordonnance ci gëmul ne docteur bi warna ko téré gëmul ne docteur warna ko digël docteur bi ne ko da nga am diabète maytul sucre mu ne docteur bi xamul dara ñew di lek sucre wala docteur bi ne ko bul di añ mu ne day añ wala docteur bi ngel ko ordonnance def ca ay diglé ak ay téré mu ñew xoj ordonnance wa naan loolu lepp lim koy tekki moy kon mom gëmul li nga xamne mom la ko docteur bi bindal ci walu ordonnance ndax su ko gëmon bu ñewé bu ne ko bayil nangam daf koy bayyi bu ne ko del def nangam daf koy def kon alquran kim nek njubam kim nek yermandem moy al mu'minun inna rabbaka sabaram nak yaqdi dama atte bainahum sen digeunte mom yalla bi hukmihi ci atem banu isra'il yi nga xamne ñoy wote ci wote yu bari yoy yalla dana atte bi hukmihi ci mandu tem ci atem bu mandu wa qada'ihi tabarakallah mu dadi fay nga xamne al muhiq wal mubtil ka nekkon ci deug mu fay ko ka nekkon ci tiaxan mu fay ko lam don tiaxan wa huwa ta yalla al aziz moy aji tedd gi al alim moy aji xam di kon mbok ñi deglu ak si nañu ci ayab juroom ñaar fukku ak juróom ñett ci suratu Khorandom. Suratu Khorandom amon nañ ci juróom ñaar fukki aya ak juróom ñett. Taxawon fi suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe inna rabbaka yaqdi baynahum bihukmi wa huwa al-azizul halim. Wara doore tay insha Allah ci fatawakkal ala Allah innaka ala al-haqqil mubin. Suñu borom ni mu netele jaar jaar yuñenti alayhi musallatu wassalam dadi waxal sallallahu alayhi wasallam lim ci mana jele ci walu katanu suñu borom ci walu wetayam xam xamam bu yaatu ak yaatu wayam mi ngi koy jox nak ay ndigal jëm ci jeexal sar wi mu ne ko fatawakkal ala Allah fatawakkal na nga wëru ala Allah ki yalla fatawakkal ala Allah fawwit ilayhi amraka wa'tamid alayhi fi jami'i shu'unika fa innahu an-nasiruk munako werul ci yalla waxna ci alquran ne waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu ku weru ci yalla yalla doyla tabarakallu bu ñepp bo rewul ci la rek munako am munako werul ci yalla rek di len setan waman yatawakkal ala Allah fa huwa hasbu weru ci yalla nak modi rek jox ko sey mbir tabarakallah ndax mom moy sen limbala kon motax ca fatiha ñu telon ñoo jangal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in fatawakkal ala Allah muneko yow muhammad werul ci yalla innaka yow day ala al-haqqil mubin yaangi ci deug gu leer yaangi ci al-haqq deug al-mubin gu leer fiit baaji dafa am alif ak lam waxu ko rek innaka ala haqqin mubin su baba amna genen haqq waye sune ala al-haqq al-mubin moy li rek mo fi al-haqq lenen ludul li nga nek muneko ha muné lola du al-haqq innaka ala al-haqq al-mubin lolu la alif gi di jariñ fofok lam gi muneko innaka yaw nak lo mana mana warat lo nek nek jambar la tusmi'ul mauta muno wax ak ku de bam deg ko ku de bam deg ko nak liñu djublu ci ku de fi moy al kuffar li tarkihim at tadabbur wal i'tibar fahum kal mauta la hissa lahum wala aql motax dina di len tude ay way be kuffar yi innaka yaw la tusmi'ul mauta muno dektal ku de ulama yi am nañu ci jele ne kon ko de dotul deg waye niñu niro walé nga xamné isti'ara lay nek bokut ak lo xamné dafa dul nek isti'ara xana mu nek lu ne cieng ndax so doon jang balagh dañ lay wax fi dafa nek al isti'ara at tamthiliya at ta'bir bil mauta bu ko defé kon suñu ci jele ne ku de du deg hadis ba ñew ne ku de bu ngeen ko robé bay dem da ngeen deg tankam ya dañuy bëgg indi ab safano fofu fekk na liñu jël fi mo bokut ak la la lay dox innaka yaw la tusmi'u munu digtal sawarat wi al mauta ñi de muy kuffar yi lan taxade moy hiss walu yegu kay amuñu ko walu xel amuñu ko leg leg nga fekk ben way bu def na nga ko yow de nga te fekk na mi ngi and ak yow di dox la tax nga ne ko de na dehin wowe moy de wi japp kuffar yi tabarakallah wala tusmi'u thumma mano dektal tax ku tax mano wax ak mom ba mu deg addu'a aw wote iza ma wallaw mudbirin rawatina buñ la wone buñu dumo yowan la ginaaw xam ngeen tax nopp ya baxul naqarna deg rawati la nak bu la wone ginaaw di dem fofu nak lay gëna jafé deg nak la sayyama idha tawallaw anka mu'ridin tax rek doyna seuk ñak deg waxuma la mon la ginaaw nak far di dem ndax su la wonon kanam man na am boy liyaré sa loxo mu gis liyar bi mu xam li ngay wax waye bu la woné ginnaw xool la day dem tax ak naqare waxal kon néna ko lo meuna meuna warate al mauta munu lena war lo meuna meuna warate as summa munu won lena war wama anta bihadi al umyi mune wama anta nikulo yow bihadi al umyi bi jubal gumba an dalalatihim ci senu sankute ku gumba it munu lo fexé ba tek ko ci yoon wi modi ku gumba ci gumba xol mu jural ko wedd yalla ko sanku gumba xol ndax la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubu allati fi sudur gumba xol la ci alquran bi jibul gumba gogu nak ken munu ko tek ci yoon da fay sanku rek in tusmi' yow dal munu deggal illa man yu'minu ludul ko xamne ki dana nango deglu dana nango gem bi ayatina ci suñu ay ko ak nga meena war mu waru man yu'minu bi ayatina ko xamne gem na ni alquran mi yalla ko wacce ko xamne gem na ni alquran mi des ko wara dund ko xamne gem na ni alquran mi yimi tere des ko wara bayyi ko ak nga meena war fuhum fek ñom ba nga len di war muslimun ñu nek ay julit nango omato ci la ilaha illa muhammad rasulullah so len waré ñooñu mën nañu waru waye ku dul ñi so len dé warit duñu waru innama anta munziru man yakhshaha ko ragalul alakhirah kenn mënu ko war motax lu warate bari bari bari di am ñu dul waru ndax suñu wote won ni ñew len fi kenn ku nek ñu jox ko mango ku indi wul saako li nga yobbu du bari waaw ku andi wul saako li nga yobbu du bari waye ñu andi saako tabarakallah ak ay camion yi ndawa ci pan dinañ duy mango ba doyal waye ki andi wul dara du yobbu dara motax warate kat buy warate ñi ñew di deglu fi warate da fay am ñi ñew ci duñu andi saako ndeysan duñu andi dara dañ ñew rek tok suñu deglo ba ñi bi dañ warate we ka neex waye du len jele ci ñu don def len du len taxa bayyi tere tabarakallah warate lu muy bari bari bari ñi dul yor ndab yi dañoo bari ñi dul yor ndab luñ def warate ñoom ñoo bari tabarakallah waye ñi yor ndab ko ci war mu waru ndax dana am fum def ndab yi dana def fum ndab lu mu def warate bi lo tax yalla naan yoonent bi tabarakallah ñi nga mëna war moy rek ñi am ndab waaw sayazakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa maka ca suratul a'la wa isa waqa'a su khawe al qawlu wakhja alayhim ca kawni bi bu bis tuñ ci di bëgg tukki wa isa qaraba nuzulul azabi wa qiyamu sa'a nga xamni bis tuñ ci mi ngi bëgg tukki al akhirah legi mi ngi bëgg taxaw yawmal qiyam yalla mu ne su jégesé akhrajna lahum da ñu gennel ñam fi fek da batan daba ju dukkat minal ardi baye ko ci suuf tukalli mun nas di wax ak nit ñi sette bu yamal khiyam di bëgg tukki di bëgg ñew aduna di bëgg tukki dina am jenn daba jo xamne day genné ci suuf ci di wax ak nit ñi di leen wax naan ala la'natullahi ala zalimin allazina la yusaddiquna wa la yu'minuna bi ayati llah waaw daba joju manam nek lu mel nim xar mbaaw bay mbaaw nak dik di wax nit ñi wax ju leer ay kaddu hadis banena la taqumu sa'atu hatta taraw 10 ayatin bañ koy lim ñi limala ca khuruju tulu'u shams min maghribiha aqruju dabba akhrajahu al imam ahmad fil musnad wa fi sahih al muslim ibnu kasir neena daba ji nak akhiru zaman lay ñew jamono bu nit ñi yakko bayyi ndigali yalla yi walbati diina ju deggu ji def ko nenen daba ji ñew wax ak ñom wax ju leer nañ waaw ibnu abbas mune ak ata day wax ak ñom wax ju leer nan len innan nas kanu bi ayatina la yuqinun batay hadith bobu mi ngi ci mukhtasar ibn kasir jukib ñaaral ba khatum juroom ben temer ak juroom ñett fuk ak ñaar nenañu nak jennuk daba joju moy buñu démé ba nga xamné al khair amatut digle lu baax kenn difa dugg, tera lu bon kenn difa dugg, tuub kat nekkatu fi, ñëpp dugg ci ay mbir yoo xam ne mooy seen mbiri bànneex. Moo tax jege naag jamono ji lool ak niro ba demee ci xasaayidi ma borom tubaa yi ma nga ci bind bu ñu tuddee akhiru zaman lam ca wax daanaka lépp yaa ngi ciy dëg sa bët. Ñu am genn góor ca tiwaawan rahmatullahi alayhi wa radia anhu maam cheikh alhaaj malik moo waxoon ko ci waxi wolof ju gàtt, su ngeen demee bay mën a dunde cee bu dëj adduna ji bëgg a tukki. Wax ju gàtt, su ngeen demee bay mën a dunde cee bu dëj adduna ji bëgg a tukki. Te kat fim nekk nit ñi mën nañoo dunde cee bu dëj. Bu la neexoon fi ne sa kër doo togg añ, doo togg reer, doo togg ndékk, sa tànk rek ngay sol sa dàll, kon war sa tànk di déglu. Tabarkàlla, mën nga di ci dund guddeeg ba ci suba ngoon te doo togg. Kon nag mag ñooñu yu mel nii la ñu doon wax. Daa bu jooju nag ay ahadis yu baree bari ñëw nañu ci, benn bu ci nekk di melal na muy mel. Ñi di wax ne dana am ay kawar ak dunq, ñi di wax ne ñeen tànk lay am, ñi naan nii lay toll. Tabarkàlla, kutub yi nga xam ne ñooy wax ci loolu yaatal nañ ci lool ci daaba jooju. Am na jeneen daaba nag yoo xam ne moom ñun ñoo koy war def ci essence wala gasoil di ko dawal ba mu yàgg muy wax ak yow ci wàllu paan bu ne ci moom wala essence buy manqué ak yooyu. Ala kulli xaal, yooyu yépp day tegtale ne mujjug jamono daal ci la ñu nekk, ndax tabarkàlla yépp am na. Waaye daal wa ida waqaa su xewee, su jotee al qawlu wax ja, te mooy alaxira ngi ñëw alayhim ca ñem fi fekk, axrajnaa lahum, daañu leen génnil daabatan, jenn daaba, min al ardi, bu jóge ci suuf, tukallimuhum, muy wax ak nit ñi. Naan leen anna naasa, nit ñi kaanu nekkoon nañ bi ayaatina, ci suñu aay laa yuqinuuna, duñ ko gëm. Loolu la leen daaba ji di wax. Su ko defee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi wax ci hadis bu gudd na lool, ca bu dajjal di génn ci ummatoom ak itam na nga xam ne la ngelaw su sedd di ñëw rey mboolem kum fi fekk te nga nekkoon ci njub ba bàyyi fi ñu juba di ñi suñu borom tàmbalee jëflanteeg moom jëflante yooyee. Xam naa ne jamono ji ñu nekk digle lu baax ak tere lu bon nit ñaa ngi koy tàmbalee bàyyi, moo tax ñi ngi gën di jege mbir ma. Lee la ngis ku nekk këram soxnaam du musóoru, du muuru, du sol lu baax, doomam noonu, waa kër gi yépp noonu tabarkàlla, te kenn du wax. Nga xam nit kon tireetuñu lu bon daanaka moom. Lee la nga dugg ci super, waa super bi yépp jigéen ñi kenn du musóoru, du muuru, te ñàkk muuru ci jigéen. Bu ñu xamoon bakkaar bi ni mu toll, jigéen joosiyeen mu wut lu mu teg ci boppam. Kera ba mu wàccee ci jigéen ñi day ca jamono yonente bi sallallahu alayhi wa sallam, mu ñëw jàngal leen ko. Jigéen ñi kenn ku ne la la jege woon da nga koo dagg teg ci sa bopp da wuti sa kër, Aïssa di leen ca tagg radiallahu anha. Waaye baax na nanu toog rek, kuñ ci yanu yet iliman mu yanu la yóbbu ca sagu yët. Ñu wàqi ba mu ko suul la ca ñëw togg ceeb di lekk, boo daan def bopp neen da nga ko réccu de, maa la ko wax. Ñu ngi ci suratu Naml aaya juróom-ñett fukk ak ñett. Wa yowman yaxsur naxsuru, bés ba ñuy dajale, min kulli ummatin, ci wépp xeet, faw jan mbooloo. Bés ba yàllay fekk xeet wu ne mu génn ca mbooloo dekkal ko. Wa yowman naxsuru, bés ba ñuy dajale dekkal, min kulli ummatin, ci bépp xeet, faw jan mbooloo, xeet wu ne ñu génn ca mbooloo, réew yu ne ñu génn ca mbooloo. Ñan la ñuy tànn di leen génne? Mim man yu kazibu, ca ña nga xam ne dañuy doon weddi bi ayaatina, ci suñu aay. Bu ñu leen génnee foofum ñoom yusaauna, ña nga leen jiital, génne leen jiital leen. Ndax yàlla dafa am ñu mu rus ci jaamam ji, ndax seen yiwe ak seenum njàmbaare. Tabarkàlla, bu bëggee duma jaam yi nag ñam bëgg duma ñooñu lay njëkk a dekkal. Su leen dumaa ba noppi nag dekkal ñam rusoon. Waxin la wa yowma naxsuru min kulli ummatin fawjan, ñan mim man yukazibu bi ayaatina, su yàlla xamee ne tabarkàlla bu la dekkalee kii bu lay duma ci kanamam mën naa am lu ko ci métti, te teraa nga yàllay defal nit dafa bëgg dara du la métti. Weddikat yi alquran yi, weddikat yi yonent bi alayhi salatu wasalam, yàlla da leen di dekkal, su noppee ci ñoom nag dekkal ña ca des. Moo tax dégg nga fii dañoo dekkal min kulli ummatin fawjan, kon dekkalul ñëpp. Ndax bu ñëpp dekkeendoo am na ñooñ dañuy jéem a plaidel ñeneen, am ñooñ nangam nangam tabarkàlla yàlla dekkal min may yukazibu bi ayatihi fahum yuzaun. Fuñ leen jëme, nga leen jëme ca barab ba. Hatta iza jaau, bañu aksi ca suñu borom tabaraka wa taala. Qaala mu ne leen akazabtum bi ayati, ndax da ngeen a weddi woon sama aay ji, ndax da ngeen a weddi woon sama alquran ji, sama wax ji. Walam tuhitu biha ilma, te peegu leen ko woon ci xam-xam. Ma wax leen lu ngeen xamul, te man mii leen ko wax ma xam ko, yebal ci yéen yonente ba ko xam, yéen xamu leen ko ngeen koy weddi. Am wala bokk maza kuntum taamalu, lu ngeen doon def. Foofu dañ fay bind am maza kuntum taamalun, waaye am la muy benn miim ak miim mu taxaw, am ak ma, ñu idgham miim mi ci maa mi. Am donc boo koy firi da naan am, wala bokk maza kuntum taamalun, lu ngeen doon def ci àdduna. Waaw, ñëwee di aay yàlla yi, yàlla laaj leen ne leen waaw yéen lu ngeen doon def àdduna, ginnaaw man taxuma leen mun faa dem, lu ngeen fa doon wuti. Tabarkàlla, ñëw àdduna ba ñu biti defuloo fi yàlla dara, nga ñëw ne yàlla ne la waaw yow loo doon wuti. Waaw, léeg-léeg ndeysaan gone yi nga yónni genn ñett fàq toppit, ñu dem ñëw, nga ne waaw yéen lu ngeen doon wuti ak ku leen yónni. Yàlla itam am na ñu fi ñëw ba fi mu nekk may wax yow xamaguñ lu leen fi indi, dañuy fo rek tabarkàlla di taasu yi fecc rek ba bisub tey bii xamaguñ lu leen fi indi. Waaw, bu ñu demee ne yàlla ne leen waaw maza kuntum taamalu, yéen lu ngeen doon def. Seen morom yi ne la diw moo fi indi jalbe, diw moo fi indi njàmbaar ge, ñi ñëpp diw leen dugal ci diine, ñi ñëpp diw leen jàngal, ñi leen lu nekk wax ko. Yow na nga taxaw, yow képp say mbiri bopp dong mënoo ko lijjant, yàlla ne la waaw yow loo doon def àdduna. Wa waqa alqawlu alayhim, wax ja wàcc ci seen kaw, yàlla yay leen. Wa waqa alqawlu alayhim, wax ja wàcc ca seen kaw, yàlla yay leen. Bima zalamu, ci sabab lañ doon tooñ. Fahum, ñoom su keroogee laa yantiquuna, duñu wax de, laa yantiquuna, duñu wax. Laa yatakallamuun li annahu laysa lahum usrun wala hujja, ñu amuñu wenn lay. Wa qad shughilu bil azabi anil jawabi, amuñu wenn lay, ndax am na noon buñ la ko waxee ci dëgg-dëgg munu am aw lay. Fa leer indi woon nañ la aduna di la def loo sa morom yépp def, ku ne indi ak njàmbaar, yow nga ñëw taxaw yow dong sa mbiri bopp mënoo koo lëjjant, yàlla ne la waa yow loo doon def nag. Ndeysaan, wa waqa alqawlu alayhim bima zalamu fahum la yantiquun, duñu wax. Yàlla nañu ci yàlla musal ci lii, duñu wax de, ndax yowmal xiyaamati kenn du wax. La yatakallamu illa man azina lahu rahman, lu dul ko yàlla jox ndigalu waxal. Wa qala sawaban, mu wax rek ne jàmm tabarkàlla. Alam yaraw, xanaa gis ñu ñiy weddi yàlla. Ñu ngi ci suratu namli aaya juróom ñett fukk ak juróom benn. Awalam yaraw, xanaa xamuñu ne annaa ñun yàlla jaal na layla ñoo def guddi gi. Lu tax? Li yeskunu fihi, ngir ñu mën cee dëkke, ñu mën cee dëkke, maanaam ñu mën cee dal. Qudratullahi fa yactabiru annahu taala jaala layla musliman liyanaamu wa yastarihu min taabi alxayaati. Ndax soo sonnee ba guddi jot nga song sa lal tëdd, yàlla rocc li lay tax a nelaw ngeen nelaw, sa deret ji day tàmbalee daw nag, fenn fu deret nekkoon dellu fa. Ndax foo gis muy métti ci sa yaram wi rek, dere fa deret moo fa daje, wala deret jay dem vitesse, wala deret manqué fa.